सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शांति शांति। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, तत्व ज्ञान होने से मोह की निवृत्ति हो जाती है। तो मोह निवृत्तो, मोह के निवृत्त हो जाने पर, हट जाने पर राग द्वेष अनुत्पत्ति, राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति, इस प्रकार से एक प्रत्यनीक भाव उपपत्ति, प्रत्यनीक का अर्थ होता है विरोधी, एक ही विरोध वाले कारण की सिद्धि होती है। एक मिनट, मोह की जो निवृत्ति है ना, वो किससे हो रही है? तत्वज्ञान से, ठीक है ना। और तत्वज्ञान होने से मोह की निवृत्ति हो गई, और मोह की निवृत्ति होते ही राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं हो रहे। तो राग द्वेष के उत्पन्न ना होने के पीछे कारण क्या है? तत्वज्ञान। नहीं, वो तो ठीक है, मोह मोह तो तत्वज्ञान से हट गया, ठीक है ना। तत्वज्ञान से मोह हट गया तो राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं हो रहे। तो राग द्वेष उत्पन्न ना होने के पीछे कारण क्या है? तत्वज्ञान, यही तो है ना। तो तत्वज्ञान से ही मोह हट गया, तत्वज्ञान से ही राग द्वेष नहीं हो रहे। तो इन सब तीनों को हटाने वाला एक ही है ना, तत्वज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं एक प्रत्यनीक भाव उपपत्ति, एक ही विरोधी तत्व की सिद्धि होती है। पकड़ में आ गए? हाँ जी, दूसरी पंक्ति। हाँ हाँ, उभयेच संकल्प न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहाद अन्य। उभयेच संकल्प, दोनों ही संकल्प, रंजनीय संकल्प और कोपनीय संकल्प, ये दोनों ही संकल्प मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, मिथ्या ज्ञान के लक्षण वाले होने से, मोहाद अन्य न, मोह से अलग नहीं है, वो एक प्रकार से मोह ही है। क्योंकि आगे कहा तौ इमौ राग द्वेषौ मोह योनि, वे राग और द्वेष मोह योनि वाले हैं, यानी मोह के कारण से उत्पन्न होने वाले, ये कहना चाहते। और ये दूसरा सूत्र है ना, पहले अध्याय का, ये कहता है तत्वज्ञान से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्ग। तत्वज्ञान होने से जो है ना मिथ्या ज्ञान हट जाता है, मिथ्या ज्ञान के हट जाने से दोष हट जाते हैं, दोषों के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म हट जाता है, और जन्म ही नहीं हुआ तो दुख नहीं होगा, दुख भी हट जाता है। जब दुख ही नहीं हुआ तो क्या होता है? अपवर्ग होता है, ये कहना चाहता है, ठीक है। और हाँ जी, क्या हो गया? हाँ जी, न दोष लक्षण अवरोधात् मोहस्य, बताइए। मोह जो है वह दोष लक्षण वाला होने से मोह को दोष नहीं गिनना चाहिए। ये किसका सूत्र है, सिद्धांती का या पूर्व पक्षी का? तो अब क्या कहना चाहते फिर दोबारा बोलिए। तो आप पूर्व पक्षी की बात ही तो कह रहे हो, पूर्व पक्षी ही तो कहना चाह रहा है कि मोह को दोष नहीं गिनना चाहिए, और आपने उत्तर भी वही कह रहे हैं, उत्तर में भी वही कह रहे हैं कि मोह को दोष नहीं गिनना चाहिए, तो ये बोलो ना। हाँ जी, निमित्त नैमित्त को पत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेध। सत्यवीर जी, समान जाति वाले द्रव्यों को और गुणों का कार्य कारण की सिद्धि होने से मोह को दोषों से भिन्न है, ऐसा निषेध नहीं करता। निरंजन जी, तेषां मोह पापियान न अमूढस्य इतरोत्पत्ति। तेषां मोह पापियान, तेषां राग द्वेष मोह ये पापियान, इन तीन दोष से मोह अत्यंत घातक है। तीन दोषों में से कौन? राग द्वेष। हाँ जी, स्नेह जी, समझ में आया? क्या समझ में आया? मोह जो है अत्यंत घातक है, अमूर व्यक्ति का और राग द्वेष में, अमूर व्यक्ति में राग द्वेष नहीं होता। ठीक है, तैयारी करते हो नहीं करते हो? तो फिर हाँ जी, देखिएगा दोषानंतरम प्रेत्य भाव तस्य। हाँ जी, हाँ, नौवां सूत्र स्पष्ट नहीं हुआ। क्या स्पष्ट नहीं हुआ? समान जाति वाले द्रव्यों और गुणों का कार्य कारण संबंध की सिद्धि होती है, इसलिए आपने ये जो खंडन किया है ना कि कार्य कारण नहीं होते, यानी मोह जो है कारण है और राग द्वेष कार्य है, ठीक है ना? तो कारण अलग होता है और कार्य अलग होते हैं, और आप कार्यों के समान ही कारण को बता दिया, ठीक है ना? कार्यों के समान ही कारण को बताया, जबकि कारण अलग होता है, कार्य अलग होते हैं, अलग अलग को एक ही में कैसे ले सकते हैं? एक ही विभाग में सबको नहीं ले सकते ना। यानी मैं यूं कहूं, विद्यार्थी और ब्रह्मचारी, विद्यार्थी और अध्यापक, और अध्यापक को भी आप ब्रह्मचारियों के साथ जोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? अध्यापक अलग होता है, ब्रह्मचारी अलग होते हैं, ठीक है? ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांती कहता है नहीं, ऐसा भी होता है, एक एक समान जाति वाले होते हुए भी एक दूसरे के कार्य कारण बनते हैं। जैसे बताया द्रव्य मिट्टी और घड़ा, मिट्टी जो है कारण है, घड़ा कार्य है, दोनों एक ही जाति के हैं, द्रव्य जाति के हैं, दोनों एक ही जाति के होते हुए भी कार्य कारण बन रहे हैं ना। हाँ, समान जाति वाले होते हुए भी कार्य कारण की सिद्धि हो रही है, ऐसे ही राग द्वेष मोह समान जाति है, समान जाति है दोष है, समान जाति वाले होते हुए भी कार्य कारण बनते हैं, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया? समान जाति वाले कार्य कारण बनने के लिए दोष क्या? नहीं, मतलब राग को दोष कहते हैं ना हम लोग, द्वेष को भी दोष कहते हैं और मोह को भी दोष कहते हैं, तीनों दोष हैं, तो तीनों एक ही जाति के हैं ना, दोष जाति के, तो एक ही जाति के होते हुए कार्य कारण नहीं हो सकते, ये पूर्व पक्षी का कथन है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? कार्य और कारण में अगर समान जाति होती है तो दोष में आता है। आप दोष क्या ला रहे हैं इसमें? प्रश्न ये है कि मोह जो है दोषों में नहीं गिनना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। मोह को दोषों में नहीं गिनना चाहिए। क्यों नहीं गिनना चाहिए? क्योंकि मोह जो है कारण है और दोष उसके कार्य हैं। तो कार्यों को दोष कहते हैं, कारण को भी दोष कैसे कहोगे? ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांत ही कहता है मोह भी दोष है। क्यों? जिस प्रकार से राग द्वेष से प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार मोह से भी प्रवृत्ति होती है। अगर मोह से प्रवृत्ति नहीं होती हो तब तो उसको हम अलग मानते, दोषों के अंतर्गत नहीं मानते, लेकिन मोह से भी प्रवृत्ति होती है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? जब तक आपका प्रश्न मेरे को समझ में ना आए तो मैं उत्तर कैसे दूंगा आपको? आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी हाँ ठीक है। एक ही नहीं मानना चाह रहे, केवल उसको दोष कहना। जैसे राग और द्वेष को दोष कहते हैं ऐसे मोह को भी दोष कह दो, आपत्ति क्या आ रही है? तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक तो है कारण, एक है कार्य। कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है। अलग अलग को एक ही कैटेगरी में कैसे मान सकते हो? ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांत कहता है ना ऐसा कोई दोष आता ही नहीं है, एक ही कैटेगरी में होते हुए भी एक दूसरे के कार्य कारण बनते हैं। उसके उदाहरण दिया है यहाँ पर द्रव्यों का और गुणों का। गुण जो है एक ही जाति के होते हुए भी एक दूसरे के कार्य कारण बनते हैं, एक कारण बनता है एक कार्य बनता है। द्रव्य भी एक ही जाति के होते हुए भी कार्य कारण बनते हैं, ऐसे दोष भी बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये कहना चाह रहे। अब समझ में आ गया? चलिए। दोषानंतरम प्रेत्य भाव, प्रमेयों में दोष के बाद में क्रम प्राप्त प्रेत्य भाव है, तस्य असिद्धि, प्रेत्य भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, ये पूर्व पक्षी कहता है। क्यों सिद्ध नहीं हो सकता है प्रेत्य भाव? तो कहता आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से। प्रेत्य भाव का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु, इसको प्रेत्य भाव कहते हैं। प्रेत्य का मतलब मृत्यु, भाव का मतलब उत्पन्न होना, जन्म। प्रेत्य भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो कहता आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से। जब आत्मा नित्य है तो नित्य आत्मा की मृत्यु कैसे होगी, जन्म कैसे होगा? ये उसका हेतु है। न खलु नित्यम किंचित जायते म्रियते वा इति, आत्मनो नित्यत्वात् को खोल के समझा रहे हैं। न खलु, खलु निश्चित रूप से नित्यम कोई नित्य पदार्थ है। नित्यम किंचित जायते, कोई भी नित्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। म्रियते वा, और न ही वो मरता है। जन्म मरणयो हो नित्यत्वाद आत्मनो अनुपत्ति, आत्मनो नित्यत्वाद आत्मा के नित्य होने से जन्म मरणयो हो अनुपत्ति, जन्म और मृत्यु की सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहा है? उभयम च प्रेत्य भाव इति, और दोनों को प्रेत्य भाव कहते हैं। जन्म और मरण को ही तो प्रेत्य भाव कहते हैं। उभयम च प्रेत्य भाव, उभयम जन्म मरण इन दोनों को ही प्रेत्य भाव कहते हैं, और ये प्रेत्य भाव सिद्ध नहीं हो सकता, जन्म और मृत्यु हो नहीं सकते। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तत्र अयम सिद्धानुवाद, इस संदर्भ में ये जो बात कही जा रही है प्रेत्य भाव को लेकर के, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं। प्रेत्य भाव होता है इस बात की सिद्धि हो चुकी है पहले, उसी सिद्धि को ही यहां पर पुनः कथन किया जा रहा है, ये अनुवाद मात्र है। पहले सिद्ध किया गया है प्रेत्य भाव को लेकर के, फिर भी यहां पर प्रसंग चलाया जा रहा है, तो ये सिद्ध को ही पुनः कथन किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं सिद्धानुवादा, सिद्धवाद का ही यहां पुनः स्मरण किया जाता है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब प्रत्यभाव की सिद्धि की जा रही है सिद्धांती की ओर से। बोलिए, आत्मनित्यत्वे प्रत्यभाव सिद्धि, जिस हेतु को लेकर के प्रत्यभाव का खंडन किया है पूर्व पक्षी ने, उसी हेतु से ही प्रत्यभाव की सिद्धि करते हैं सिद्धांती। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, आत्मा को नित्य मानने पर, आत्मा को नित्य मानने पर ही प्रेत्य भाव की सिद्धि होती है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? हाँ जी। नित्यो अयम आत्मा, आत्मा जो है वो नित्य है, प्रैति मर जाता है, प्रैति मर जाता है अर्थात प्रैति को खोला जा रहा है, पूर्व शरीरम जहाति, पहले वाले शरीर को जहाती छोड़ देता है, इसी को म्रियते मरना कहा जाता है, मृत्यु कहा जाता है। इति इस प्रकार से प्रेत्य च पूर्व शरीरम हित्वा, प्रेत्य का मतलब है पूर्व शरीरम हित्वा, पहले वाले शरीर को छोड़ करके, भवति होता है अर्थात जायते उत्पन्न होता है, उसी भवती जायते को खोला है, शरीरांतरम उपादत्ते दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तच्च एतद् उभयम्, वह ये दोनों बातें यानी मृत्यु को प्राप्त होना और उत्पन्न होना जन्म लेना, म्रियते जायते, म्रियते इति प्रेत्य, भाव इति जायते, तच्च एतद् उभयम्, ये दोनों प्रेत्य और भाव, ये दोनों, इन दोनों को ही पुनरुत्पत्ति ही पुनरुत्पत्ति के नाम से कहा जाता है अर्थात प्रेत्य भाव शब्द से कहा जाता है। मर करके दोबारा उत्पन्न होना, पुनरुत्पत्ति का मतलब है मर करके उत्पन्न होना, इसी को प्रेत्य भाव ऐसा कहा जाता है। और पीछे कह भी चुके हैं पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, पुनरुत्पत्ति को ही प्रत्यभाव कहते हैं। इति अत्र उक्तम पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतरोपादानम प्रत्यभाव, इति अत्र इस सूत्र में पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव वाले सूत्र में उक्तम ये बात कही गई है, क्या पूर्व शरीरम हित्वा, पहले वाले शरीर को छोड़ करके शरीरांतरोपादानम दूसरे शरीर को प्राप्त करना ही प्रत्यभाव कहलाता है। इति तच्च एतद् नित्यत्वे संभवति इति, ये जो इति तच्च वो जो प्रत्यभाव है, ये प्रत्यभाव तन नित्यत्वे उस आत्मा के नित्य होने पर ही संभवति संभव हो सकता है। समझ में आ रहा है? उपादान गलत धारण करता है, शरीरांतर उपादानम दूसरे शरीर को धारण करता है। इति तच्च एतत्, इस प्रकार से वह ये जो आत्मा है उस आत्मा के नित्यत्वे नित्य होने पर ही संभवति संभव हो सकता है। यस्य तु सत्वोत्पाद, यस्य जिसके मत में तो सत्वोत्पाद आत्मा की उत्पत्ति मानी जाए, यानी आत्मा उत्पन्न होता है ऐसा माना जाए, आत्मा को नित्य ना मान करके उत्पन्न होता है ऐसा माना जाए, और सत्व निरोधा फिर आत्मा विनष्ट हो जाता है ऐसा माना जाए, उसी को प्रत्यभाव ऐसा कहा जाए, जिसके मत में तो आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का विनाश होता है, उसी को प्रेत्यभावा प्रेत्यभाव माना जाए, तस्या उसके मत में कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः, उसके मत में कृतहान और अकृत अभ्यागम की सिद्धि होती है। सत्यवीर जी, कृतहानम अकृत अभ्यागम का मतलब क्या होता है? कृतहानम का अर्थ बताइए। कृतहानम जो हमने कर्म किए हैं उनका फल ना मिलना। हाँ, और अकृत अभ्यागम जो कर्म नहीं किए। हाँ, कृतहानम का मतलब है जो हमने किया इस शरीर में रह करके, मैंने बहुत सारे कर्म किया, अब मैं मर गया यानी मेरी आत्मा ही नष्ट हो गई, ठीक है, अब दूसरी आत्मा उत्पन्न हो गई और जो दूसरी आत्मा उत्पन्न हो गई उसको फल मिल रहा है, जिसने कर्म नहीं किया उसको तो फल मिल रहा है और जिसने कर्म किया उसका उसकी हानि हो गई, ये दोष आएगा, इसको कहते हैं कृतहानम अकृत अभ्यागम, ये वाला दोष आएगा। कब आएगा ये दोष? उच्छेद हेतु वादे, उच्छेद हेतु वाद को स्वीकार कर लेने पर, यानी आत्मा का विनाश स्वीकार कर लेने पर। आत्मा का विनाश यदि स्वीकार करते हैं, उच्छेद हेतु वादे, आत्मा का उच्छेद का मतलब विनाश, विनाश हेतु को स्वीकार करने पर, यानी आत्मा के विनाश होना स्वीकार कर लेने पर, ऋषि उपदेशाः च अनर्थका इति, फिर ऋषियों का जो उपदेश है वो व्यर्थ हो जाएगा। ऋषियों का क्या उपदेश है? कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे, अच्छे अच्छे कर्म करो, दान दो, सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसे बहुत सारे उपदेश हैं ऋषियों के, वो सब अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएंगे अगर आत्मा को विनाशशील मानते हैं तो। आत्मा को विनाशशील मानते हैं तो प्रत्यभाव की सिद्धि नहीं होती है, आत्मा को नित्य मानने पर ही सिद्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? ये बात पूरी करके अब एक नई बात को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो शरीर उत्पन्न होता है, शरीर ये इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से आप इस शरीर को जान सकते हैं, तो जो उत्पन्न होने वाला शरीर है या जो भी पदार्थ है जो आपको इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, उनका कारण भी इंद्रिय गोचर है, ऐसा समझना चाहिए, यानी कार्य आपको दिखता है तो कारण भी दिखने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म है इसलिए हम इन आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उसमें भी रूप है, उसमें भी रस है, उसमें भी गंध है, उसमें भी स्पर्श है, ठीक है, वो भी दिखाई देते हैं, वो भी व्यक्त है, प्रकट है, कारण भी प्रकट है, कार्य भी प्रकट है, इस प्रसंग को चलाया जा रहा है। उसके लिए भूमिका दी है ये जो सूत्र के नीचे एक पंक्ति पूरी और थोड़ी सी नीचे लिखी है ना, उत्पद्यते ही थी, इस पूरे को सूत्र से पहले लेना है, ये भूमिका है, ये इस सूत्र की भूमिका है। हाँ जी, सिद्धांती का है ये सूत्र के नीचे जो पंक्ति है सवा पंक्ति, ये सूत्र से ऊपर लेना है इसको। प्रश्न किया जा रहा है कथम उत्पत्ति रीति चेत, अगर कोई प्रश्न करे उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कैसे उत्पन्न होता है, उसी को बोला जा रहा है, केन प्रकारेण किम धर्मकात कारणात व्यक्तम शरीरादि उत्पद्यते इति, केन प्रकारेण किस प्रकार से, किम धर्मकात किस धर्म वाले कारणात कारण से, व्यक्तम प्रकट इंद्रिय गोचर शरीर आदि पदार्थों की उत्पद्यते उत्पन्न या उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से किस धर्म के कारण से ये प्रकट व्यक्त शरीर की उत्पत्ति होती है, ये प्रश्न है। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? यानी आपको ये जो दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका कारण भी दिखाई देने वाला है, इसलिए ये भी दिखाई देगा, ऐसा इसका अभिप्राय। प्रश्न समझ में आ रहा है? अब सूत्र बोलिएगा। व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, सूत्रार्थ लिखिएगा। व्यक्त से व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। हाँ जी, हाँ जी, व्यक्त से व्यक्त पदार्थों की, व्यक्त से या व्यक्त पदार्थों से व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होने से, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होने से। सूत्र स्पष्ट हो गए? भाष्य को देखिएगा। व्यक्ताद भूत समाख्यातात पृथिव्यादितः परम सूक्ष्मात नित्यात। व्यक्तात, व्यक्त से, ये व्यक्त कौन है? भूत समाख्यातात, जो भूत नाम वाले हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये भूत नाम वाले हैं। कौन है ये भूत नाम वाले? पृथिव्यादिता, पृथ्वी जल अग्नि वायु रूपी पदार्थ। कैसे हैं वो? परम सूक्ष्मात, वो बहुत सूक्ष्म है। नित्यात, और वो नित्य भी हैं। और वो कैसे हैं? व्यक्त हैं। तो कह रहे हैं नित्य परम सूक्ष्म पृथ्वी आदि नाम से कहे जाने वाले व्यक्त पदार्थों से। पकड़ में आया? व्यक्तम शरीरेंद्रिय विषयोपकरणाधारम प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते। तो उस व्यक्त भूत नाम वाले पृथिव्यादि पदार्थों के नाम से कहे जाने वाले जो परम सूक्ष्म नित्य पदार्थ है, उनसे व्यक्त प्रकट शरीर इंद्रिय विषय उपकरण, उपकरण का मतलब है मोटर गाड़ी आदि जितने भी हमारे साधन हैं, इन सब का आधारम, इन सब का आधार जो शरीर है वो कैसा है? शरीरम प्रज्ञातम, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष द्रव्यम, प्रत्यक्ष द्रव्य उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। अजी क्या नहीं आया? हाँ जी, हम कब कह रहे हैं नेत्रों से प्रत्यक्ष होता है? व्यक्त का मतलब प्रकट होते हैं, उनका प्रत्यक्ष होता है। उनका भी रूप रंग, जैसे इनका रूप रंग हमको दिखाई देता है, उनका भी रूप रंग आदि सब दिखाई देते हैं समाधि में, उनका भी प्रत्यक्ष होता है, उनको व्यक्ति ही कहते हैं। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं जिन कार्य द्रव्यों को आप इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हो, उनमें जो व्यक्तता है, प्रकट धर्म है, वो प्रकट धर्म परमाणुओं में भी है, ये कहना चाहते हैं। अगर उसमें ना होता तो यहां कैसे आपको दिखाई देता? कारण में यदि व्यक्तता ना हो तो कार्य में व्यक्तता कहां से आएगा? कारण गुण पूर्वक ही तो कार्य होते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब मैं इसका विरुद्ध उदाहरण देता हूं। आत्मा व्यक्त है अव्यक्त है? अव्यक्त है, इसलिए आत्मा कभी प्रकट होता ही नहीं है, यानी इंद्रियों से प्रकट होता ही नहीं है। क्यों? उसमें प्रकट धर्म है ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? समाधि में भी प्रकट नहीं होता है, नहीं परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसा वो है वैसा ही साक्षात्कार होगा ना। आत्मा इच्छावान है तो इच्छा के रूप में ही उसका ज्ञान होगा, जैसे गुण उसमें होंगे वैसे ही तो समझ में आएंगे। उसमें रूप रस गंध स्पर्श होंगे है ही नहीं है, तो आप समाधि में आत्मा के रूप रस गंध को थोड़ा देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो वस्तु जैसी है वो वैसा ही तो प्रकट होगा, यानी वैसा ही जाना जाएगा ना। प्रकृति के, हाँ जी, पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि वायु के हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो इच्छा के रूप में साक्षात्कार होगा ना। प्रकट का मतलब है जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले, ठीक है ना। प्रकट का मतलब व्यक्त है, जिसमें रूप रस गंध आदि हैं जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और रही बात पृथ्वी परमाणु, वो भी मन से दिखाई देता ही है। जैसे हम शरीर को आंख से देख रहे हैं, वैसे परमाणुओं को भी मन से देखेंगे, उसका भी रंग रूप आदि का साक्षात्कार होता है समाधि में। समस्या क्या हो रही है आपको? तो मैं कब मना कर रहा हूं आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता बोल रहा हूं। देखिए, साक्षात्कार का मतलब आप क्या समझते हैं? कि उसका रूप रंग दिखाई देना, यही तो भ्रांति है ना लोगों में। ईश्वर का साक्षात्कार होता है का मतलब है समाधि में बैठकर कि ईश्वर को साक्षात उसके रूप रंग को देखता है, ऐसा थोड़ा है। उसके जैसे गुण है वैसे साक्षात्कार होंगे ना। अब एक बात बता, आंख बंद करके इस दीवार को छू लीजिएगा, ठीक है ना, तो इसका स्पर्श हो रहा है ना। वो स्पर्श आपको आंखों से थोड़ी दिख रहा है, त्वचा से तो दिख रहा है ना। तो त्वचा से इसका स्पर्श का साक्षात्कार हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? आंख बंद करके रसगुल्ले को मुंह में रखो, ठीक है ना, उसका भी उसका रस का साक्षात्कार हो रहा है। वो रस थोड़ा आंखों से दिखेगा आपको, वो स्पर्श आंखों से थोड़ा दिखेगा। इधर उधर मत जाइए, संस्कार नहीं पढ़ते हैं थोड़ा बोला जा रहा है। संस्कार तो पढ़ेंगे, उस संस्कारों का यहाँ क्या लेना देना है, वो अलग बात हो गई। तो रस का साक्षात्कार रसन इंद्रिय से होता है, स्पर्श का साक्षात्कार त्वचा इंद्रिय से होता है, गंध का साक्षात्कार नाक से होता है, शब्द का साक्षात्कार कान से होता है, रूप का साक्षात्कार आंख से होता है, ठीक है। तो व्यक्त कारण में व्यक्तता ना हो तो कार्य में व्यक्तता कहां से आएगी? बस यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कारण भी व्यक्त हैं इसलिए कार्य व्यक्त हैं, ये कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये जो अव्यक्त प्रकृति को अव्यक्त जो बोला जाता है वो दूसरे अर्थ में बोला जाता है। अव्यक्त का मतलब है वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इस रूप में वो अव्यक्त है। बाकी तात्विक रूप से देखेंगे तो वो व्यक्त ही है, इसलिए ये कहना चाह रहे हैं व्यक्त से ही व्यक्त उत्पन्न होता है, वो सब व्यक्त है। हाँ जी, अव्यक्त तो आत्मा परमात्मा है, अव्यक्त इसलिए कह देते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देती, इस रूप में अव्यक्त कहा है। जहां व्यक्त शब्द का प्रयोग होता है प्रकृति के लिए, वो आंखों से दिखाई नहीं देती, इस रूप में अव्यक्त बोला है। हाँ जी, परमाणु सत्वर स्तंभ भी है जो आंखों से नहीं दिखाई देते, पर आंखों से तो नहीं दिखाई देते लेकिन मन से तो दिखाई देते हैं। समाधि में, समाधि में मन से उसका रूप रस गंध आदि सब दिखाई देते हैं, पता लगता है कि मन का क्या रूप रंग है, इंद्रियों का क्या रूप रंग है, सत्वर स्तंभ के क्या रूप रंग है, वो समाधि में दिखाई देते हैं। क्योंकि उसके अंदर रूप रस गंध ही है तो वो उसी के रूप में देखेंगे ना। पकड़ में आ रहा है? इससे तो ये सिद्ध होता है कि संसार में कोई भी पदार्थ अव्यक्त नहीं है, सभी व्यक्त। हाँ जी, सभी व्यक्त है। हाँ जी, इच्छा द्वेष जो है वो नो, उसको अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त तो पारिभाषिक शब्द है ना, आपके हिसाब से थोड़े चलेंगे। व्यक्त का मतलब है जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द है वो व्यक्त कहलाते हैं, और जिसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है वो अव्यक्त कहलाते हैं। ये परिभाषा है, पकड़ में आ रहा है? गुण है ना ये भी। तो हाँ गुण है, ठीक है, वो व्यक्त गुण है, ये अव्यक्त गुण है। मतलब वो व्यक्त गुण का मतलब इंद्रियों से दिखने वाले गुण हैं, और आत्मा के जो गुण है वो इंद्रियों से ना दिखने वाले गुण हैं, बस इतना अंतर है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा है वो बताना पड़ेगा। व्यक्ताद व्यक्त से, वो व्यक्त क्या है? भूत समाख्यातात, भूत नाम वाला व्यक्त से, भूत नाम वाले व्यक्त से। और वो भूत नाम वाले क्या है? पृथ्वी आदिता, पृथ्वी जल अग्नि आदि से। और वो कैसे हैं? परम सूक्ष्मात, वो परम सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। और वो कैसे हैं? नित्या नित्यात, वो नित्य है। ये सब व्यक्त के विशेषण है। नित्यात परम सूक्ष्मात पृथिव्यादिता भूत समाख्याता, ये सब व्यक्त के विशेषण है। व्यक्त से कैसा है वो व्यक्त? भूत नाम वाला व्यक्त है। भूत क्या है वो? पृथ्वी आदि रूपी भूत है। कैसे है वो? परम सूक्ष्म है। और कैसे है? नित्य है। ऐसे नित्य परम सूक्ष्म पृथ्वी आदि नाम से कहे जाने वाले भूत रूपी व्यक्त से व्यक्त शरीर इंद्रिय विषय आदि की उत्पत्ति होती है। पकड़ में आ गया? बस यही बात है। अब बताइए, अब समझ में आया नहीं आया? व्यक्तम च कलु इंद्रिय ग्राह्यम। अब कह रहे हैं व्यक्तम, जो व्यक्त होता है वो इंद्रिय ग्राह्यम, वो इंद्रियों से गृहित होता है। तत्समान तत्सामान्यात कारणमपि व्यक्तम। तत्सामान्यात उसके समान होने से, कारणमपि व्यक्तम कारण भी व्यक्त है। जो इंद्रिय से गृहित होने वाला व्यक्त है वो व्यक्त पदार्थ कार्य है। और तत्सामान्यात उसकी समानता होने से कारणमपि व्यक्तम कारण को भी व्यक्त कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है सामान्यम किम, किम सामान्यम, क्या समानता है कार्य में और कारण में, क्या समानता है? तो कहते हैं रूपादि गुण योग, रूप रस गंध इन गुणों का संबंध है। व्यक्त में भी रूप रस गंध आदि है और उसके कारण में भी है, यही समानता है। पकड़ में आ गए? रूपादि गुण युक्तेभ्य पृथिव्यादिभ्य नित्येभ्य रूपादि गुणयुक्तम शरीरादि उत्पद्यते। रूपादि गुणों से युक्त पृथ्वी आदि पदार्थों से जो कि नित्येभ्य नित्य पदार्थ हैं, ऐसे नित्य पृथ्वी आदि रूपादि गुणों से युक्त पदार्थों से, रूपादि गुणों से युक्त शरीर की उत्पत्ति होती है। पकड़ में आ गए? अब इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, प्रत्यक्ष प्रमाण होने से। लोक में प्रत्यक्ष देखा, दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्यो मृत प्रवृत्तिभ्य तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादा। दृष्ट ही देखा जाता है लोक में रूपादि गुण युक्तेभ्य, रूप रस गंध आदि गुणों से युक्त मृत प्रवृत्तिभ्य, मिट्टी, मृत का मतलब मिट्टी, प्रवृत्ति से रुई, ठीक है जी, हाँ प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, इत्यादि में जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ है, जैसे मिट्टी दिखाई देती है ऐसे रुई भी दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसे ही वृक्ष दिखाई देते हैं, वृक्ष से टेबल कुर्सी बनाते हैं ना, ये सब पदार्थ। तो कहते हैं मृत प्रवृत्तिभ्य मिट्टी आदि पदार्थ तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादा, उसी प्रकार के द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। मिट्टी से गड़ा उत्पन्न हो जाता है, मिट्टी भी व्यक्त है, गड़ा भी व्यक्त है, रुई भी व्यक्त है, कपड़ा भी व्यक्त है, पेड़ भी व्यक्त है, टेबल कुर्सी भी व्यक्त है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर व्यक्त है तो शरीर के कारण भी व्यक्त है, पकड़ में आ रहे हैं, जल व्यक्त है तो जल के परमाणु भी व्यक्त है, ऐसा। तेना च अदृष्टस्य अनुमानमिति, इससे ये पता लगता है अदृष्टस्य, जिसको हम आंखों से नहीं देख रहे हैं उसका भी अनुमान हो जाता है। पकड़ में आ गए, मतलब शरीर के कारणों को तो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पर कार्य को तो देख रहे हैं, शरीर को तो देख रहे हैं, शरीर तो व्यक्त है तो समझ लेना इसका कारण भी व्यक्त है। हाँ, कार्य से कारण का अनुमान होता है, जब शरीर व्यक्त है तो इसके कारण भी व्यक्त होने चाहिए। अब मेरी ओर देखिएगा, यदि शरीर व्यक्त है, इसमें व्यक्तता है, व्यक्तपन है, अगर ये व्यक्तपन कारण में नहीं होता तो शरीर में कहां से आ गया? पकड़ में आ रहा है, ये जो व्यक्तता है शरीर में, प्रकटपन है, इंद्रिय गोचरपन है, ये शरीर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कारण में है, कारण में नहीं होता तो शरीर में नहीं आ सकता। पकड़ में आ गए, बस यही कारण है। तेना च अदृष्टस्य अनुमानम, इससे अदृष्ट का अनुमान होता है, यानी शरीर के कारणों को तो हम देखते नहीं है, उसका अनुमान कर लेते हैं। हाँ जी, पंचमा भूत जिसको हम देख नहीं पा रहे पर व्यक्तता उसमें है, यही माना जाएगा। रूपादि नाम अन्वय दर्शनात् प्रकृति विकारयो, प्रकृति विकारयो, प्रकृति और विकार इन दोनों में, प्रकृति का मतलब कारण, विकार का मतलब कार्य, तो प्रकृति विकारयो कार्य कारण में रूपादि नाम अन्वय दर्शनात्, रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाने से, अर्थात प्रकृति में होने कारण से ही विकार में आते हैं, अगर विकार में तो आए हैं और प्रकृति में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाने से। हाँ जी, अन्वय का मतलब है जो कारण में वो कार्य में है, जो रूप गुण कारण में है उसी का ही कार्य में आया है, ये अन्वय है। पृथिव्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियानाम कारण भावो अनुमीयते, फिर कहते हैं पृथिव्यादि नाम नित्यानाम, जो पृथिव्यादि नित्य पदार्थ है, जो कि अतीन्द्रियानाम, जो अतीन्द्रिय इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ कारण भावा, उसमें कारण की विद्यमानता है, यानी व्यक्तता रूपी कारण उसमें विद्यमान है, ऐसा अनुमीयते अनुमान होता है। हाँ जी, ये प्रत्यभाव की परीक्षा हो चुकी है। हाँ जी, वो तो बता दिया, ये तो केवल शरीर की उत्पत्ति जो हुई है, ये शरीर तो दिखता है, तो प्रश्न है कि क्या कारण भी व्यक्त है, तो कहते हैं हाँ कारण भी व्यक्त है, बस ये बात चल रही है। प्रत्यभाव की तो हो चुकी है, प्रत्यभाव का प्रसंग तो हो चुका है एक ही सूत्र से। हाँ जी, अब पकड़ में आ गए आपको। केवल इतना आपको समझना है कि कार्य में जो गुण होते हैं वो कारण में भी होते हैं, ठीक है ना, कार्य व्यक्त है तो कारण भी व्यक्त है, ये सीधी सी बात है, सरल परिभाषा है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसका कोई अपवाद नहीं है, मतलब कार्य में तो है और लेकिन कारणों में ना हो, ऐसा कोई अपवाद नहीं है। रही बात यह है, यदि व्यक्त है तो आपका यह प्रश्न हो सकता है कि ये इंद्रियों से दिखाई देते हैं, पर इसके कारण तो इंद्रियों से नहीं दिखाई देते हैं, यानी इसी आंख से पृथ्वी परमाणु के रूप को आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन मन से तो देख सकते हैं, आंख से नहीं देख सकते लेकिन पृथ्वी परमाणु में जो रूप है उसको मन से देख लेंगे, बस बात हो गई। क्यों आंख से नहीं दिखाई देता? सूक्ष्म होने से आंख से नहीं दिखाई देता है, जैसे यहां धूल है, ठीक है ना, आंख से नहीं दिखाई देता है, उन सारे धूलों को इकट्ठा कर दो, दिखाई देता नहीं देता है? अब यहां पर आपको धूल दिखता है, लेकिन शाम को आप झाड़ू लगाते हैं तो इकट्ठा जब हो जाता है, जो धूल एक धूल का एक एक कण इधर उधर बिखरा हुआ है, वो आंख से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? सूक्ष्म है। उन सारे धूलों को इकट्ठा कर दिया, एक समूह बना दिया, तो वो ही दिखने लग जाता है। बस इतना ही अंतर है। हाजी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाते हैं स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। ठीक है, चले हम आगे। सिद्धांत ये बात, सिद्धांत इस बात को लेकर के प्रस्तुत हुआ है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। अब वो इसका खंडन पूर्व पक्षी करता है। क्या करता है बोलिए? न घटात घट अनिष्पत्ते है। आपने जो बात कही है व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, पर लोक में तो ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। उसका उदाहरण दिया, घड़े से दूसरा घड़ा नहीं बनता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि होती तो घड़े से दूसरे घड़े की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि होती तो घड़े से दूसरे घड़े की उत्पत्ति होनी चाहिए, पर नहीं होती है। सूत्र स्पष्ट हो गया जी? भाष्य को देखिए, इदमपि प्रत्यक्षम, ये भी प्रत्यक्ष देखा जाता है लोक में। न खलु व्यक्ताद घटाद व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते, ऐसा कभी नहीं होता है व्यक्त घड़े से व्यक्त दूसरे घड़े की उत्पत्ति होता हुआ देखा जाता हो। इति, इसलिए व्यक्ताद व्यक्तस्य अनुत्पत्ति दर्शनात्, व्यक्त से व्यक्त की अनुत्पत्ति देखा जाने से, न व्यक्तम कारणमिति, ये जो कारण है वो व्यक्त नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया प्रश्न? उसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिए, व्यक्ताद घट निष्पत्ते अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, व्यक्त कारण से घड़े की उत्पत्ति, व्यक्त कारण से घड़े की उत्पत्ति देखी जाने से व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, इसका निषेध नहीं कर सकते। हाँ जी, सूत्र स्पष्ट हो गए? भाष्य को देखिएगा, न ब्रूम सर्वम सर्वस्य कारणम इति। भाई, हम ये थोड़ा कहना चाहते हैं कि सभी व्यक्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, यानी सभी पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, ऐसा थोड़ा हम कहना चाहते हैं। हम तो ये नहीं कहना चाहते, यानी व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, ये हमारा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कोई दोष आ रहा हो तो बताइएगा। आपने क्या कह दिया, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, ऐसा आपने सिद्धांत निकाला। हम थोड़ा ये कहना चाहते हैं, व्यक्त मिट्टी से व्यक्त घड़े की उत्पत्ति होती है, हमने ये बात कही है। हमने ये थोड़ा कहा कि घड़े से दूसरे घड़े की उत्पत्ति होती है, क्योंकि घड़ा व्यक्त है इसलिए उस व्यक्त घड़े से दूसरा व्यक्त घड़ा उत्पन्न होता है, ऐसा थोड़ा हमने कहा। अर्थात सभी वस्तुओं से कोई नए पदार्थ उत्पन्न होते, हमने थोड़ा कहा। जहां भी उत्पन्न हो रहे हैं, यदि वो व्यक्त है उत्पन्न होने वाले, तो व्यक्त से ही उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत में कोई कमी हो तो बताइए। पकड़ में आ रहा है, व्यक्त कारण से व्यक्तकारी। हाँ, व्यक्त कारण से व्यक्तकारी की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई दोष आ रहा हो तो आपको बताना पड़ेगा। हमने ये थोड़ा कहा सभी पदार्थों से सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, हमने तो ये नहीं कहा। इसलिए कह रहे हैं ना ब्रूमा, हम ये नहीं कहना चाहते हैं सर्वम सर्वस्य कारणमिति, सब पदार्थ सभी पदार्थों के कारण होते हैं, ऐसा थोड़ा हमने कहा। सभी पदार्थ सभी पदार्थों के कारण नहीं हो सकते, किंतु फिर क्या है, यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम, जो कोई भी व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है, तत्तथा भूताद एव उत्पद्यते इति, वो उसी स्वरूप वाले पदार्थ से ही उत्पन्न होता है, ये कहा हमने। किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम, हाँ जी, कहां से, वही बता रहा हूं, किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम, जो भी व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है, तत् वो तथा भूतादेव उत्पद्यते, उसी प्रकार से ही उत्पन्न होता है, अर्थात व्यक्त से ही उत्पन्न होता है, ये बात हमने कही है। व्यक्तम च तत् मृत द्रव्यम, और जो मिट्टी रूपी द्रव्य है वो व्यक्त है, ठीक है। कपाल संजकम, और कपाल संजय वाला है, कपाल संजय का मतलब है जो लोंदा है और टीकरे हैं वो कारण है, उस कपाल संज्ञा वाले मिट्टी रूपी द्रव्य से ही घटा उत्पद्यते, घड़ा उत्पन्न होता है। न च एतद् निहन्नुवानः, एतद् च और एतद् इस बात को न निहन्नुवानः, इसको छिपा करके, निहन्नुवानः का मतलब छिपा कर, इस व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, इस बात को निहन्नुवाना छुपा करके, क्वचित अभ्यनुज्ञाम न लब्धुमर्रति, किसी बात को स्वीकार करना नहीं बन सकता। हाँ जी, ये कहना ये चाह रहे हैं, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो एतद् निहन्नुवाना, इस बात को छिपा करके, इस बात को नजरअंदाज करके, क्वचित अभ्यनुज्ञाम न लब्धुमर्रति, किसी बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते। किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते का मतलब यह है कि हमने व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति बताया, इस बात को तो आपने छुपा दिया, और छुपा करके जी घड़े से घड़े की तो उत्पन्नी घड़े से घड़े की उत्पत्ति तो होती नहीं है। आपने कहा व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन घड़ा व्यक्त है, इस घड़े से दूसरा घड़ा उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा आप नहीं मान सकते। पकड़ में आ रहा है, जो बात कही गई है उसको तो आपने छुपा लिया, उसको छुपा करके किसी और बात को लेकर के आप कथन कर रहे हो, ये बात नहीं हो सकती। तदेतत् तत्त्वम्, यही वास्तविकता है, यही सत्य है। पंक्ति को समझ लीजिएगा, एतद् निहन्नुवानः, इस बात को छुपाते हुए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए, क्वचिद् अभ्यनुज्ञाम लब्धुम् न अर्हति, किसी बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते, किसी दूसरी बात को, यानी मूल बात को तो आपने नजरअंदाज कर दिया, अब बिना मतलब की बात को लाकर के आप उससे इस बात का खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाहते। पकड़ में आ गया, ठीक रे, नहीं वो अलग बात है, यह कपाल का मतलब है जो घड़ा है ना, पहले कपाल के रूप में होता है, उसी से फिर घड़ा बनता है। वो कपाल हमको दिखता नहीं है, जब कुम्हार घड़ा बनाता है लोंडा से, पहले तो ऐसा आता है, इधर एक भाग, इधर एक भाग, इधर एक भाग, इधर एक भाग, तो ये सब क्या है? कपाल है, टीकरे हैं, इन टीकरों को मिला करके तो घड़ा बन जाता है। ये कहना चाहे पकड़े में आ गए, यानी लोंदा से पहले टीकरे बनेंगे, टीकरे से फिर घड़ा बनेगा। सीधा ही लोंदा से घड़ा नहीं बन सकता, पहले तो आपको टीकरे बनाने ही पड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि वो अलग अलग टीकरे निकाल करके रखता है, ये नहीं कहना चाह रहे, वो साथ साथ ही चल रहा होता है, यानी पहले टीकरे के रूप में बन गए, फिर उसके बाद घड़े के रूप में बन जाता है। ऐसा चारों ओर से चार कोने बन जाते ना, इधर से ऐसा बन गया, इधर से ऐसा बन गया, इधर से ये बन गया, ऐसे हाँ, वो सबको जोड़ करके हम रखते हैं, इसलिए आपको अलग दिखते नहीं है, है तो अलग अलग टीक रही है ऐसा। और सरल उदाहरण दिए, रोटी होती है ना, रोटी एक रोटी दिख रही ना, हाँ, पर उसके जो अवयव है ना वो अलग अलग है, उसको सारे अवयवों को जोड़ दिया ना हमने, अलग अलग अवयवों को ही तो जोड़ा आपने, वो अलग अलग अवयव दिखते नहीं है, पर है तो अलग अलग अवयव है, तभी ताकर के इतना इतनी बड़ी रोटी बन गई आपकी। ऐसा टुकड़ों से ही तो रोटी बनेगी, पकड़ में आ रहा ना, टुकड़े का मतलब अंश, आटे के अलग अलग अंश है, उन सब अंशों को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तो एक बड़ी रोटी दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ही घड़ा है। हाँ जी, आगे चलिएगा। अतः परम प्रवादुकानाम दृष्टयः प्रदर्श्यन्ते, अतः परम इसके आगे प्रवादुकानाम, प्रवादुकानाम का मतलब अलग अलग मत को समझने वालों का, दृष्टयः दृष्टियां, प्रदर्श्यन्ते दिखाए दिखाते हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वालों की जो दृष्टियां हैं, मत है, उनको प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी, प्रत्यभाव हो गया है, पहले बोल दिया था ना। हाँ जी, सिद्धांतों के बारे में, हाँ कोई भी सिद्धांत, यहाँ एक सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं 14वें सूत्र में, उसको आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या सिद्धांत है वो, ठीक है ना। प्रवादुका नाम का मतलब है अलग अलग मान्यताओं को मानने वालों की दृष्टयः दृष्टियां, यानी सिद्धांत, उनके मत प्रदर्श्यन्ते प्रदर्शित किए जाते हैं। बोलिए, अभावात् भावोत्पत्तिः न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात्। अब एक प्रवाद बता दिया, एक सिद्धांत बताया। कुछ लोग ये मानते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव का मतलब वो बिल्कुल नहीं था फिर आ गया, यह है अभाव से भाव की उत्पत्ति होना। पकड़ में आ रहा है, आत्माएं पहले, आत्मा पहले नहीं था, आत्मा नहीं था लेकिन उत्पन्न हो गया, ऐसा अगर कोई माने आत्मा या संसार जो भी, तो ऐसा नहीं हो सकता, पर वो कहता है नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दिया, न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात्, बिना नष्ट किए कोई भी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, बीज को नष्ट किए बिना अंकुर उत्पन्न होता ही नहीं है, ये उदाहरण दिया उसने। बीज नष्ट होता है तभी तो अंकुर आ जाता है, बीज वैसा का वैसा रहते अंकुर थोड़ा आएगा, बीज हट जाता है तभी तो अंकुर आता है। तो कहता है ये अभाव से भाव की उत्पत्ति कह रहे हैं, कर रहा है वो, बीज जो है वो बीज भाव नष्ट हो गया फिर अंकुर आ गया, ठीक है ना। अगर बीज भाव को आप नष्ट नहीं करोगे तो अंकुर आएगा कहां से, तो अंकुर तभी आता है जब बीज को आप नष्ट करोगे, ऐसे ही होता है। पकड़ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बीज तो समाप्त तो होता है तभी तो अंकुर आएगा। हाँ तो वही है, वही कहना चाहता है वो, तो बीज तो समाप्त हो गए ना, बीज का तो अभाव हो गया ना, तभी तो अंकुर आया। अगर बीज को हटाएंगे नहीं, बीज को हटाए बिना अंकुर थोड़ा आता है, तो अंकुर जो आ गया वो बीज के ना रहने पर ही तो आया। कोई भी अभाव, अभाव तो हो रहा है ना, वो यही कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। एक मत है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे बीज को नष्ट करने पर अंकुर की उत्पत्ति होती है, स्पष्ट हो गया जी? भाष्य को देखिए, असतः सद उत्पद्यते, असत से सत की उत्पत्ति होती है, यानी अभाव से, असत का मतलब अभाव, सत का मतलब भाव, असत से सत की उत्पत्ति होती है। इति अयम पक्षः, ऐसा किसी का पक्ष है। कस्मात्, कैसे अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है? तो कहता उपमृद्य प्रादुर्भावात्, उपमृद्य कहते हैं नष्ट करने के बाद, बीज को नष्ट करने के बाद प्रादुर्भावात, अंकुर उत्पन्न होने से। उपमृद्य बीजम अंकुरा उत्पद्यते न अनुपमृद्य, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। उपमृद्य प्रादुर्भावात ये वार्तिक है, इसी को समझा रहे हैं। उपमृद्य बीजम, बीजम उपमृद्य, बीज को नष्ट करने पर अंकुरा उत्पद्यते, अंकुर उत्पन्न होता है। न अनुपमृद्य, बिना नष्ट किए नहीं। न चेत बीजोपमर्दो अंकुर कारणम, न चेत बीजोपमर्द, चेत यदि, बीजोपमर्द बीज का उपमर्द यानी बीज का नाश ना हो, तब अंकुर कारणम, तब अंकुर का कारण माना जाए, यानी बीज को नष्ट किए बिना ही अंकुर उत्पन्न होता है ऐसा माना जाए, तो अनुपमर्दे अपि बीजस्य अंकुरोत्पत्ति स्यात्। अनुपमर्दे अपि, बिना नष्ट किए ही बीज, बीज के रूप में रहते हुए ही अंकुरस्य उत्पत्ति स्यात्, अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसी तो होती नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? ना चेत बीजोपमर्द, चेत यदि, बीजोपमर्द न, बीज का विनाश न माने, बीज का विनाश माने बिना अंकुर कारणम, वो अंकुर का कारण बनता है वो बीज, ऐसा माना जाए तो अनुपमर्दे अपि, बिना बीज को नष्ट करने पर भी बीज से अंकुरोत्पत्ति स्यात्, बीज से अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए। बीज वैसा का वैसा रहे और अंकुर उत्पन्न भी हो जाए, ऐसा माना जाएगा फिर। पर ऐसा तो होता नहीं है, बीज तो समाप्त हो जाता है वहां पर, बीज के नष्ट होने पर ही अंकुर उत्पन्न होता है। बीज बीज के रूप में रहता हुआ अंकुरोत्पत्ति कभी नहीं होती है, अंकुरोत्पत्ति तभी होती है जब बीज नष्ट हो जाता है। हाँ जी, आप नष्ट कर रहे हैं या मैं नष्ट कर रहा हूँ यह अलग विषय है ना। आपका प्रश्न तो है कि नष्ट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई तो कर रहा है, नष्ट तो हो रहा है ना, कर कौन रहा है वो एक अलग बात हो गया, नष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस नष्ट होने के बाद ही तो अंकुर उत्पन्न हुआ है। अगर आप ये कहना चाहते हैं जी अब भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती, अगर आप ऐसा कहना चाहते तो फिर बीज वैसा का वैसा रहे, फिर अंकुर आ जाए वहां पर, तब आपकी बात मानी जाती, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बीज हट जाता है, बीज समाप्त होता है, तभी तो अंकुर आता है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। हाँ जी, क्या होता है फिर? बीज तो जाता ही है। हाँ जी, कहाँ रहता है? गन्ना जब बोते हैं, हाँ, गन्ना का इतना लंबा गड्ढा हो जाता है, बीज हो जाता है, हाँ, उसमें जब अंकुर भी आता है, फूल तो देखने जो पत्ते निकल रहा है, वो तो खोखला रहता है, वो नष्ट होने के बाद ही होता है। उसमें बीज भाव रहता ही नहीं, तभी तो वो निकल के आता है वो फूट के। आपने देखा होगा जी वो, हम मेरे को पता है जो आप कहना चाहते हैं। आपको आपको सरल उदाहरण देता हूँ, आम का आम की गुठली होती है ना, आम की गुठली, गुठली तो गुठली है यानी बीज है, जब तक गुठली रहती है तब तक अंकुर दिखता है उसमें, और जैसे अंकुर आता है तो बीज रहता है क्या वहां पर, गुठली रहती है क्या? वो बात अलग है, आपने आलू रखते हैं, आलू रखते हैं, वो कुछ रखे रखे काफी दिन से रखे रहते हैं, तभी अंकुर फूट रहता है, आलू तो है वो, जो बना सकते हैं वो, वो अलग बात है, वो जो अंकुर वहाँ वो उस तरह का अंकुर नहीं है, वो जो बाहर जो निकलता है ना वो उस तरह का अंकुर नहीं है, याद रखना। अगर वो पूरा अंकुर आ जाता है ना वो खाने लायक नहीं रहता है, ये याद रखना। जमीन में धरते हैं तो ऊपर जब रहता है ना वो पूरा अंकुर नहीं होता है, वो अंकुर जैसा होता है इनका, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि आलू आप बाहर रखेंगे तो एक ही थोड़ा उसमें से फूट के आता है, कई फूट के आते हैं उसमें से, यानी उसमें कई बीज होते हैं। हाँ जी हाँ हाँ, वो सारे बीज है वहाँ पर, और जिसमें से जो निकल गया वहाँ वाला जो है वो नष्ट हो जाता है, बाकी वाला नष्ट नहीं होता। एक मौसम में तो फिर आलू को काट काट के एक एक आंख ही होते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है चले। अब कहते हैं अत्र अभिधीयते, इसका समाधान किया जाता है, बोलिए व्याघातात् अप्रयोगः, सूत्रार्थ लिखिएगा। विरोध आने से, विरोध आने से अभाव से भाव होता है, ये वाला प्रयोग अनुचित है। विरोध आने से अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रयोग अनुचित है। पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? प्रयोग मतलब प्रयोग, प्रयोग क्या है? अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है प्रयोग, यह प्रयोग अप्रयोग है यानी अनुचित है। क्यों अनुचित है? ऐसा प्रयोग करने पर विरोध आता है, इस कारण से। उपमृद्या प्रादुर्भावात इति अयुक्त प्रयोग, नष्ट होकर के उत्पन्न होता है, नष्ट होने के बाद उत्पन्न होता है, ऐसा जो प्रयोग है ये अयुक्त है, ये अनुचित है। क्यों? व्याघातात विरोध आने से। यद उपमृद्नाति न तद उपमृद्य प्रादुर्भवितुमर्हति विद्यमानत्वात्, समझने का प्रयत्न करना। यद उपमृद्नाति, जो नष्ट होता है, ठीक है ना, यद उपमृद्नाति, उपमृद्नाति मतलब जो नष्ट होता है, न तद वो जो है उपमृद्या नष्ट होने के बाद प्रादुर्भवितुमर्हति वो उत्पन्न नहीं हो सकता। जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो जो उत्पन्न होने वाला है वो नष्ट होने के बाद नहीं हो रहा है, विद्यमानत्वात विद्यमान होने से। ये जो अंकुर है ना, अंकुर वहां पर विद्यमान है, बीज के अंदर अंकुर विद्यमान है, वो नहीं है ऐसा थोड़ा था, तभी वो अंकुर ही उस बीज को समाप्त कर रहा है, वहां विद्यमान होकर के बीज को समाप्त कर रहा है, ना होकर के थोड़ा समाप्त कर रहा है। पकड़ में आ रहा है? जो बीज जो नष्ट हो रहा है किस कारण से नष्ट हो रहा है? अंकुर के कारण से। जो अंकुर बीज को नष्ट कर रहा है तो अंकुर वहां रह करके नष्ट कर रहा है, ना रह करके थोड़ा नष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां अंकुर विद्यमान है। जब अंकुर विद्यमान है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभाव से भाव हो रहा है? वो तो भाव है वहां पर, भाव से ही भाव होता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं, वहां अंकुर है कैसे पता लग रहा है ना, तभी तो बीज नष्ट हो रहा है। अगर वहां अंकुर नहीं होता तो बीज नष्ट क्यों होता? वहां अंकुर की सत्ता है, विद्यमान है। यह अलग बात है, वो हमको दिख नहीं रहा है, वो हमको नहीं दिख रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन है ना वहां पर। तो यही कहना चाह रहे हैं, यद उपमृद्ध न आती, जो नष्ट हो रहा है, न तद उपमृद्या प्रादुर्भवितुमर्हति, वो जो है नष्ट होने के बाद उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? विद्यमानत्वात्, वहां तो पहले से विद्यमान है अंकुर। फिर कह रहे हैं यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न हो रहा है, यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न हो रहा है यानी अंकुर, न तेन अप्रादुर्भूतेन विद्यमानेन उपमर्द इति। तो कहते हैं यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न हो रहा है अंकुर, तेन अप्रादुर्भूतेन, उस प्रादुर्भूत अविद्यमानेन, अविद्यमान अंकुर से उपमर्दा, उपमर्द हो सकता है। यानी जो प्रादुर्भूत हो रहा है, यानी जो अंकुर उत्पन्न हो रहा है, वहां ना होने पर, यानी वो अंकुर, अंकुर तो वहां है ही नहीं है, उसके ना होने पर कोई भी नष्ट नहीं हो सकता। अगर वहां अंकुर ही ना हो तो आप बीज नष्ट होता है ऐसा नहीं कह सकते। वहां अंकुर विद्यमान है इसलिए बीज नष्ट हो रहा है, ये कहना चाह रहे। तो यच्च प्रादुर्भवति, जो उत्पन्न हो रहा है, कौन? अंकुर। वो अंकुर तेन अप्रादुर्भूतेन, उस उत्पन्न ना होने वाले, अप्रादुर्भूतेन का मतलब उत्पन्न ना होने वाले, उसी को कहा है अविद्यमानेन, विद्यमान ना होने वाले, कौन? अंकुर। यानी विद्यमान ना होने वाले अंकुर के स्थिति में उपमर्द ना, उपमर्द नहीं हो सकता, अर्थात वहां अंकुर ही नहीं है तो वहां बीज का विनाश नहीं हो सकता। अर्थात वहां अंकुर है तभी बीज का नाश हो रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? इसका मतलब अंकुर तो है वहां पर, जब अंकुर है तो भाव से तो भाव हो रहा है। पकड़ में आ रहा है? वहां अंकुर है कैसे पता लग रहा है? अनुमान से, क्योंकि जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है अंकुर, वो कारण में नहीं होता तो कार्य में कहां से आएगा? बीज के अंदर अंकुर नहीं हो तो वो कार्य के रूप में आ ही नहीं सकता। तो बीज के अंदर अंकुर है तो अंकुर रहता हुआ है बीज को नष्ट करता है, तब अंकुर निकल के आता है। अंकुर वहां ना हो और बीज नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धांती कहना चाह रहे हैं, हाँ तो खंडन कर दिया ना, पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया, अभाव से भाव नहीं होता, भाव से ही भाव होता है, ये बात कही है। स्पष्ट हो गया? बस इतना ही रखते हैं। सबको प्रणाम।